sobie nowe Volvo z zyskiem 20% lub gotowy do odbioru używany Volvo Select w wynajmie długoterminowym bez wpłaty własnej. Znajdź swoje Volvo już 6 i 7 marca. Zapraszamy do autoryzowanego dealera Volvo. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 7 marca. Jest 9. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. 5 osób w Polsce zarażonych koronawirusem. Nie możemy wykluczyć, że będą kolejne przypadki. Prezydent podpisał ustawę medialną. Do mediów trafią 2 miliardy złotych rekompensaty. Prezydent Turcji żąda nowej umowy migracyjnej z Unią Europejską. Niewykluczone, że w Polsce będą kolejne przypadki koronawirusa, przyznaje wiceminister zdrowia. Waldemar Kraska mówił w TVP Info, że służby sanitarne mają teraz trudne zadanie zapobiec kolejnym zakażeniom. Można wykluczyć, że będą kolejne przypadki, ponieważ te 5 osób, które w tej chwili są w Polsce, to są wszystko przypadki zawleczone, mówiąc brzydkim językiem epidemiologicznym, czyli przypadki z zewnątrz. W tej chwili będzie ogromną rolą naszych służb sanitarnych, aby przerwać ten łańcuch epidemiologiczny, żeby nie było zakażeń. Pacjenci przebywają w szpitalach w Zielonej Górze, Szczecinie, Wrocławiu i Ostródzie. Dwie z zakażonych osób wróciły z Włoch, jedna z Wielkiej Brytanii i jedna z Niemiec. Rząd zapowiada kolejne działania w walce z epidemią. Ministerstwo Finansów przeleje na konta szpitali 98 milionów złotych z rezerwy ogólnej. Pieniądze mają zostać przeznaczone na zakup strojów ochronnych, masek i rękawic dla personelu. Najdalej we wtorek dodatkowe środki pojawią się na kontach szpitali. Do wtorku minister rozwoju ma przedstawić pakiet propozycji, które ewentualnie będą do wykorzystania do wsparcia dla firm z sektorów najbardziej dotkniętych stratami ze względu na rozprzestrzenianie się wirusa, przedsiębiorstw z branży turystycznej i transportowej. Premier polecił Narodowemu Funduszowi Zdrowia uruchomienie specjalistycznej linii telefonicznej przeznaczonej wyłącznie dla lekarzy. Będzie ona dostępna od przyszłego tygodnia. 2 miliardy złotych rekompensaty dostaną media publiczne. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę medialną. Późnym wieczorem ogłosił swoją decyzję. Zdecydowałem się, że podpiszę tą ustawę na pewnych warunkach, co do których ustaliliśmy tutaj z panem premierem i z panami przewodniczącymi ministrami. Mateusz Morawiecki na tej samej konferencji zapowiedział przeznaczenie dodatkowych środków na onkologię poza obiecanymi 11 miliardami, a szef Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański poinformował, że zarządził głosowanie w sprawie uchwały o odwołaniu prezesa TVP Jacka Kurskiego. Poparło ją już 4 z 5 członków Rady. Umowa migracyjna między Turcją a Unią Europejską sprzed 4 lat nie działa. Prezydent Recep Tayyip Erdoğan poinformował o tym telefonicznie kanclerz Niemiec. Erdoğan żąda nowej umowy. Wczoraj szefowie dyplomacji państw Unii w komunikacie po spotkaniu w Zagrzebiu oznajmili, że decyzja Turcji o otwarciu dla migrantów granicy z Grecją, nie zważając na umowę z 2016 roku, jest nie do przyjęcia i taka presja polityczna zostanie odrzucona. Dziesiątki tysięcy migrantów i uchodźców usiłuje od tygodnia przedostać się do Grecji i dalej do państw wspólnoty. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jan Kałucki, serwis sportowy. Za nami pierwszy mecz 26. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Krakowia wciąż nie może przerwać złej passy. Przegrała po raz 4 z rzędu. Tym razem z Górnikiem Zabrze 2-3. Pomocnik Krakowi Mateusz Wdowiak. Widowisko obfitowało w dużo bramek. Niestety 3 straciliśmy, jest to bardzo dużo i to na pewno boli, bo strzelamy na wyjeździe 2 bramki. Myślę, że to dobry wynik, a nie wywozimy punktu nawet, także to boli. Dziś 3 mecze. Arka Gdynia zagra z Wisłą Płock, Zagłębie Lubin z Lechią Gdańsk, a Jagiellonia Białystok ze Śląskiem Wrocław. Teraz siatkówka, bo wiadomo, gdzie i kiedy Jastrzębski Węgiel zagra z Itasem Trentino w Lidze Mistrzów. Mecz i rewanż odbędzie się na neutralnym parkiecie w Mariborze. Wcześniej zawodnicy z Jastrzębia Zdroju odmówili wyjazdu do Włoch w związku z epidemią koronawirusa na Półwyspie Apenijskim. Prezes Jastrzębskiego Węgla Adam Gorol. Cieszę się z tego rozstrzygnięcia. Ta sytuacja wydawała się absolutnie oczywista. Mam wielką satysfakcję z tego, że po pierwsze nie utraciliśmy niesłusznie 3 punktów i przystępujemy do rywalizacji na neutralnym, bezpiecznym terenie. Pierwszy mecz 13, a drugi 14 marca. I na koniec skoki narciarskie. Dziś zawody Pucharu Świata w Oslo, które zaliczają się do cyklu Row Air. Liderem tej drugiej klasyfikacji jest Niemiec Konstantin Schmidt, który wygrał wczorajsze kwalifikacje. Najlepszy z Polaków Piotr Żyła był 5. O 15.15 rozpocznie się konkurs drużynowy, o którym na pewno powie Adam Malecki w popołudniowych wiadomościach sportowych. Sobota pochmurna z większymi przejaśnieniami. Okresami opady deszczu, w rejonach podgórskich deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu. Na termometrach od 6 do 9 stopni. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy Do reklamy. A to ode mnie na Dzień Kobiet. Dziadku, przesadziłeś. Wystarczyłyby kwiaty. Po co staromodne kwiaty? Lepszy sprzęt na zero raty. Lepiej jak stać cię na więcej. Wybierz sprzęt w euro i rozłóż zakupy nawet na 30 rat 0%. Na przykład automatyczny ekspres ciśnieniowy De'Longhi Dynamica w 30 ratach po 84 zł miesięcznie. RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Uwaga, przedsiębiorcy i właściciele średnich firm. Od tego roku w waszych firmach obowiązują pracownicze plany kapitałowe. Powtarzam, od tego roku obowiązują pracownicze plany kapitałowe. To najlepsza chwila, aby je wdrożyć. Przyłącz się do PKO TFI. Oferujemy wsparcie we wdrożeniu i obsłudze PPK. Zaufało nam już ponad 2000 przedsiębiorców. Więcej informacji znajdziesz na stronie pkotfi.pl. PKO TFI z grupy PKO Banku Polskiego. Twój partner w pracowniczych planach kapitałowych. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Mega okazje w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, smartwatche, automatyczne ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Śniadanie w Trójce. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, mówię także w imieniu Elżbiety Malinowskiej i Haliny Wachowicz. A nasi goście dzisiaj to posłowie Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Lewica. Dzień dobry. Stanisław Tyszka, Kukiz 15 PSL, Koalicja Polska. Dzień dobry. Piotr Fogiel, Prawo i Sprawiedliwość, Marcin Kierwiński. Radosław, dzień dobry. O Boże, ja znowu z tym Piotrem. Radosław, dobrze. Prawo i Sprawiedliwość, to jeszcze raz. Radosław Fogiel, Prawo i Sprawiedliwość, Marcin Kierwiński, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska i ministrowie Paweł Mucha, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta. Dzień dobry państwu. Michał Woś z Solidarnej Polski, minister środowiska, poseł Zjednoczonej Prawicy. Prezes Telewizji Polskiej Jacek Kurski niemal odwołany w korespondencyjnym głosowaniu Rady Mediów Narodowych. Jak powiedział szef Rady wczoraj wieczorem, już były 4 głosy za odwołaniem. Prawie w ostatnim możliwym terminie, bo upływał o północy, prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o rekompensacie dla mediów publicznych. Dlaczego tak długo prezydent trzymał nas w napięciu, panie ministrze? Prezydent podjął rozstrzygnięcie zgodnie z konstytucyjnym terminem. To jak otworzymy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej, przepis artykułu 122, prezydent ma 21 dni, taki termin przewiduje konstytucja z 2 kwietnia 1997 roku, więc wszystko jest zgodnie z regułami sztuki. Natomiast oczywiście sprawa dzisiaj, pewnie poza koronawirusem, jest jednym z takich głównych tematów, które budzą zainteresowanie opinii publicznej. Media publiczne to jest wiele wymiarów, bo to są ośrodki regionalne polskiej telewizji, ale to są także spółki, które prowadzą rozgłośnie regionalne polskiego radia. Dlaczego to było w ostatniej chwili? Znaczy, nie ma... Były różne spotkania, tyle konsultacji, chociaż to nie pierwszy raz media publiczne dostawały rekompensaty z tytułu utraty wpływów abonamentowych. Nie pierwszy raz, natomiast faktycznie był proces bardzo szerokich konsultacji. Między innymi dyrektorzy ośrodków regionalnych telewizji publicznej, prezesi spółek, które odpowiadają za rozgłośnie regionalne, plus spotkania z Radą Mediów Narodowych, spotkania z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji, także spotkania z zarządami Polskiego Radia, więc to jest ze wszechmiar decyzja, która była bardzo szeroko konsultowana, a mówimy też o tego rodzaju antenach, które dzisiaj realizują takie programy, które w mediach komercyjnych się nie pokazują. I to jest kwestia uroczystości państwowych, to jest kwestia sportu, ale to jest kwestia teatru, telewizji, to jest kwestia właśnie informacji lokalnych, regionalnych, reportażu radiowego, który nigdzie poza publicznym radio tak na dobrą sprawę nie występuje. To jest wiele zobowiązań i alternatywa, która polegałaby na tym, że de facto likwidujemy w Polsce media publiczne, bo bardzo wyraźnie prezesi spółek tych radiowych, czy także dyrektorzy ośrodków regionalnych mówili, że bez tej rekompensaty nie będzie możliwości dalszego funkcjonowania realizacji misji. Wiadomo, że groziły masowe, grupowe zwolnienia. Nie wiem, czy pan zauważył, że pan nie odpowiada na moje pytanie, bo pan mówi, dlaczego podpisał. Ja nie pytam, dlaczego podpisał, tylko pytałam, dlaczego się wahał. Prezydent konsultował i rozstrzygnął w konstytucyjnym terminie. I tak się to wczoraj wydarzyło. Natomiast jedną rzeczą, która słabo wybrzmiała w mediach, a którą chciałbym bardzo mocno podkreślić, jest kwestia funduszu medycznego. Dlatego, że prezydent, mówiąc o tym, czego oczekuje, powiedział bardzo wyraźnie, że oczekuje, że środki, które będą przekazywane także na fundusz medyczny, to są bardzo duże kwoty, które także będą wspierały dzisiaj zobowiązania, które są związane z walką z koronawirusem, a także które dotyczą kontekstu onkologicznego. Jakkolwiek chciałbym powiedzieć jedną rzecz bardzo wyraźnie. Absolutną manipulacją i kłamstwem i nieprawdą jest próba budowy tego rodzaju opozycji, jakoby te środki, które są dzisiaj na zasadzie obligacji skarbowych, papierów wartościowych, do dyspozycji, uruchamiane także na wniosek Krajowej Rady przez Ministerstwo Finansów, miały być jakąś alternatywą do wydatków na onkologię. Takiego rodzaju zderzenie jest fałszywe. To jeszcze jedno takiego moje pytanie zderzenie jest nieprawdziwe. O decyzję. Natomiast jak będą środki na funduszu medycznym. Ministrze, od poniedziałku będziemy o tym informować, negocjujemy, dobrze, jakie to będą kwoty. Pewnie będziemy rozmawiać kiedyś o funduszu medycznym także, jeśli się pojawią te kwoty i formuła. Natomiast jaki wpływ na tę decyzję była deklaracja i list prezesa Jacka Kurskiego, który powiedział, że się oddaje do dyspozycji prezydenta, jakby to prezydent powoływał lub odwoływał prezesów mediów publicznych. Trafnie pani redaktor zauważyła, że prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ani nie powołuje, ani nie odwołuje zarządów tych spółek. Mamy wypowiedź pana przewodniczącego Krzysztofa Czabańskiego. Wiem, jaki, że jest to głosowanie. Jaki wpływ na decyzję prezydenta wpłynął ten list? O ile wpłynął, a może nie wpłynął? No to, ale to jest tak, że w tej sprawie wypowiadał się szef Rady Mediów Narodowych i powiedział, że jest głosowanie korespondencyjne w związku z oświadczeniami pana prezesa Jacka Kurskiego i wiemy, że w tym głosowaniu korespondencyjnym większość członków już się wypowiedziała. Nawet to powiedziałam na określony, początku. W określony sposób. To teraz poproszę państwa o komentarze. Stanisław Tyszka. Dziękuję bardzo. Pan prezydent dokonał bardzo złego wyboru, podjął bardzo złą decyzję na wielu poziomach. Znaczy, jak powinien się pan prezydent zachować? Również ze względu na swój interes, powiedzmy, polityczny. Powinien wyjść i powiedzieć w ten sposób. Szanowni państwo, wetuję ustawę i przedstawiam projekt prezydenckiej ustawy o przekazaniu dodatkowych środków na walkę z koszmarną chorobą cywilizacyjną, jaką są choroby onkologiczne, na które w tym momencie choruje, choroby nowotworowe, choruje milion Polaków. 100 tysięcy umiera rocznie, 300 osób umiera dziennie. To jest po prostu nieporównywalne zagrożenie w stosunku do koronawirusa. I nie ulega żadnych wątpliwości, że dużo ważniejsze od mojej prezydenckiej kampanii, czy od funkcjonowania mediów prowadzących w tym zakresie pewną propagandę, jest to, żeby zwiększyć te nakłady. Ale panie marszałku, tak. Do pana w ogóle nie dotarła ta argumentacja o radiu, o teatrze telewizji, o Teatrze Polskiego Radia, o mediach regionalnych. Pan cały czas mówi o propagandzie, tak jakby te 2 miliardy miały być na konferencję, na konwencję prezydenta Andrzeja Dudy. Ma pani redaktor rację, natomiast proszę posłuchać takiego argumentu. Obecna władza miała 5 lat, żeby systemowo uregulować finansowanie mediów publicznych i tego nie zrobiła. Na czele z panem prezydentem. I pan prezydent również temu powinien się przeciwstawić. Natomiast co zrobił pan prezydent, bo tam mieliśmy, prawda, bitwy, walki buldogów pod dywanem w ramach obozu władzy w ostatnich dniach. Pan prezydent zażądał dymisji prezesa TVP. Tak jakby miał coś to zmienić. Szanowni Państwo, to jest artykuł 224 Kodeksu Karnego w związku z artykułem 231. Wymuszenie pewnego działania na organie publicznym, nadużycie... Z całą sympatią. Szanowni Państwo, pan prezes... Jak marszałek ma jakieś dowody, zarzucają mnie przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości. Dlaczego? Bo pan kłamie. Pan prezydent, ale chwileczkę. Ale ja się nie dokończyłem. Ale nawet jeśli to są kłamstwa, niech je wypowie swobodnie marszałek Tyszka. I to jest właśnie plus mediów publicznych, między innymi dlatego trzeba je finansować, że można swobodnie kłamać. No właśnie teraz nie można swobodnie, bo pan przeszkadza. Proszę bardzo. W kraju cywilizowanym, przestrzegającym prawa, takie na przykład Stany Zjednoczone, byłaby olbrzymia afera dzisiaj, że pan prezydent zmusił organ publiczny w postaci Rady Mediów Narodowych, ale jeszcze czy pan się czegoś boi, panie ministrze? Niech pan mi da dokończyć. Dlatego, że wyszedł przewodniczący Czabański i powiedział, są już 4 głosy za odwołaniem pana prezesa Kurskiego, tak? Pan prezydent sam powiedział w swojej wypowiedzi, bardzo uważał, żeby nie powiedzieć o prezesie Telewizji Polskiej, ale bardzo wyraźnie też powiedział o tym, że pod pewnymi warunkami. Otóż, szanowny panie prezydencie, szanowny panie ministrze, nie ma czegoś takiego, takiej formuły jak podpisanie ustawy pod pewnymi warunkami. Nie no. Pan prezydent nie miał prawa zażądać odwołania prezesa TVP, tak? Natomiast zażądał i to zostało moim zdaniem to jest delikt konstytucyjny. Oczywiście u nas nie ma pan racji konstytucja, nie ma prawo pan jest nieprzestrzegane i ten. Nie. Ale abstrahując od tego, pan super, prezydent popełnił koszmarny Dobrze, ale są błąd, też inni, szybciutko. Bo mógł się pokazać jako mąż stanu, niezależny od partii, która go wystawiła, a pokazał się jako człowiek zależny po prostu, który wykonał polecenie prezesa Kaczyńskiego, żeby podpisać ustawę i dostał taki ochłap. Dostał taki ochłap w postaci odwołania prezesa TVP, który nie wiadomo, że coś zmieni, prawda, jeżeli chodzi o funkcjonowanie mediów publicznych, które akurat tu, gdzie jesteśmy, funkcjonują fajnie, tu się zgadzam z panem rzecznikiem, ale jeżeli chodzi o propagandę w ramach TVP, no to jest całkowite ograniczenie pluralizmu. No minister Woś będzie... To totalna aberracja niestety pana marszałka Tyszki, bo opowiada rzeczy wzięte z kosmosu, znaczy grozi panu prezydentowi kodeksem karnym, mówi tu o jakichś wymuszeniach. Panie marszałku, my chyba oglądaliśmy inną rzeczywistość w ostatnim czasie, ale to zostawmy, bo to takie odjazdy to szkoda, przepraszam, ale komentować to możemy nawet sobie wyjaśniać. Ale pan jeszcze rozwinąć trochę. Dlatego panu mówię, że pan totalnie odjechał, więc ale naprawdę... Kojarzy pan te artykuły? Dobrze, do rzeczy. Po pierwsze, obrzydliwa manipulacja całej opozycji, która łączy ten temat z onkologią. Rząd Prawa i Sprawiedliwości zwiększył o 2 miliardy już w 2018 roku z 5 miliardów, które były w 2015, do 9 miliardów, które były 9,100 milionów nawet, które były w 2018, a teraz mamy w tym roku 11 miliardów złotych na onkologię. Zwiększamy systematycznie. Przekroczyliśmy 5% PKB. Za platformy było 4,66 czy 4,5. Przekroczyliśmy 5% PKB. Na ziemię, to są konkretne, to są fakty. Za waszych czasów było 70 parę miliardów na służbę zdrowia, teraz przekroczyliśmy 100, 104 i w tym roku 107. I to są fakty, to znaczy, rząd dobrze dba o Polaków i systematycznie zwiększa finansowanie także w stosunku do PKB. Natomiast oczywiście opozycji wygodnie jest łączyć te fakty i nie chcę mówić o tym, że to nie były bezpośrednio pieniądze budżetowe z podatków, tak, tylko to były obligacje, które miały być przekazane mediom publicznym. A obligacje wszystkim, też można... Wszystkim mediom publicznym. A obligacje też można przekazywać nie wiem, na właśnie cele związane z medycyną? Sposób finansowania przez obligacje jest bardziej skomplikowany. Ale to nie jest proste przelanie z części budżetowej, nie wiem, telewizja, bo takie nie ma, do części budżetowej zdrowia, tak? Znaczy to nie tak działa. I teraz mamy jeden konkretny fakt. To znaczy pan Tusk razem ze swoimi kolegami, z panem Kierwińskim i innymi, zniszczyli finansowanie mediów publicznych. I to jest jakby coś oczywistego. Zniszczyli to finansowanie, to pamiętam doskonale, ogłaszając, a to nie zniesiemy abonamentu, a to nie musicie płacić, a to kolejne grupy są zwalniane z tego abonamentu. Nie było systemowego rozwiązania. To prawda, w ostatnim czasie nie wypracowaliśmy systemowego rozwiązania. Ale zostało wypracowane takie rozwiązanie, które przecież było już praktykowane w czasie naszych rządów, czyli rekompensata za to, że pan Tusk Czyli ile łącznie naobiecywał, że nie trzeba będzie finansować mediów publicznych i w związku z tym ta rekompensata podzielona przez ilość osób zwolnionych daje taką kwotę. I to jest prosty fakt, pan minister Czyli Mucha to dobrze, wynika z pewnego dobrze przedstawił. Algorytmu, tak? Z algorytmu, oczywiście. I pan minister Mucha przedstawił, na co te środki Nie, no to jest, panie redaktorze, ale proszę nie tak nie uderzać w ten stół, panie redaktorze. Jak minister rządu nie wie, o czym mówi. Nie, to jest komedia, jak opozycja próbuje wmówić społeczeństwu, że tu jest jakaś alternatywa między finansowaniem zdrowia, a finansowaniem telewizji, a finansowaniem mediów publicznych, radia, innych rozgłośni, emisji publicznej, którą realizujemy. Politycy Zjednoczonej Prawicy odetchnęli z ulgą wczoraj, tak? Tak, dobrze. Dobra decyzja pana prezydenta, tak. No tak przysłuchuję się tej rozmowie i muszę powiedzieć, że urzeka mnie szczerość Rzecznika Prawa i Sprawiedliwości, który mówi, że piękno mediów publicznych polega na tym, że można w nich swobodnie kłamać. Ja rozumiem, że to jest plan kandydata Prawa i Sprawiedliwości Andrzeja Dudy. No i troszkę manipulować. Pani poseł właśnie udowodniła, że można również manipulować, ale to kwestia wolnej woli każdego z nas. Jeżeli chodzi o finansowanie mediów publicznych, no to ja zwracam uwagę, że Prawo i Sprawiedliwość podczas swojej kadencji de facto zmieniło bez zmian ustawowych model i sposób finansowania tych mediów publicznych. One przestają być finansowane, znaczy nawet nie, przepraszam, nie przestają, oprócz tego, że są finansowane z abonamentu, to regularnie otrzymują ogromne środki finansowe z budżetu państwa. Z tego budżetu, z tego samego budżetu, z którego finansowane są inne, ważne, w mojej ocenie ważniejsze sfery, takie jak ochrona zdrowia. I teraz, jeżeli przyjrzymy się liczbom, to a wpływy z abonamentu to jest około 750-800 milionów rocznie, więc media publiczne w ciągu kadencji prezydenta Andrzeja Dudy otrzymały z samego abonamentu już tak te wpływy na poziomie około 4 miliardów. Ale sprawdziła pani, że takie są wpływy z abonamentu, tak, bo one systematycznie spadają. I teraz oprócz tych wpływów z abonamentu Andrzej Duda swoim podpisem przeznaczył w trakcie swojej całej kadencji kolejne 4 miliardy złotych. Co to oznacza? Oznacza to, szanowni państwo, i myślę, że słuchacze też powinni to wiedzieć, że media publiczne pod rządami Prawa i Sprawiedliwości kosztują 2 razy więcej. Powinniśmy w zasadzie spodziewać się dwukrotnie, nie wiem, lepszej jakości, wzrostu słuchalności. Tymczasem tendencja jest dokładnie odwrotna. No spójrzmy, ja bardzo cenię i lubię słuchać Polskie Radio Trójkę, ale jeżeli popatrzymy na liczby, no to widzimy, że aktualnie wybiera dużo mniej słuchaczy tą właśnie stację. W 2015 roku to było około 8%, w tej chwili jest niewiele ponad 5%. Kto tu jest zadowolony? Dlaczego płacimy więcej za media, których słuchamy czy oglądamy mniej? Jeśli chodzi o badania radia, jeszcze powiem tylko pani, że to są troszkę to jest bardziej skomplikowane, ponieważ to nie są miarodajne badania w tym sensie, że to nie jest telemetria, tylko to jest... Rozumiem, natomiast są porównywalnie miarodajne jakby wcześniej. W tym sensie można porównywać te same pomiary, tak? No tak. Lata do, tak samo jak nie były, znaczy być może były jakieś... Po prostu pytani przyznają się do słuchania, bo uważają, że tak jest okej. No tak, no ale najwyraźniej, coś jest na rzeczy, jeżeli w tych liczbach porównywalnych ze sobą jest taki spadek. Wydajemy więcej na media publiczne, słuchamy czy oglądamy ich zdecydowanie mniej. Mnie też absolutnie nie przekonują takie argumenty, że jest to, że te argumenty związane z misją, tak, czy z kulturą wysoką, to byłaby prawda i to byłoby zasadne, gdyby nie taki drobiazg, że już były prezes Jacek Kurski, te 2 miliardy, zanim jeszcze pojawił się podpis prezydenta pod tą ustawą, już rozdysponował. No nie rozdysponował One nie zostały przeznaczone ani na teatr telewizji, ani na kulturę wysoką, tylko zostały rozdysponowane. Są zawarte jeszcze przed tą decyzją, tak? Znaczy w planie finansowym, o tym pani mówi. W planie finansowym na te rok. Walki, na ligi piłkarskie i ten podpis był niezbędny, jak argumentował Jacek Kurski, żeby telewizja nie straciła płynności telewizji, na produkcję seriali oglądanych przez Polaków, czy nam się to podoba, czy nie, na TVP Kultura, na TVP Historia, na różne kanały tematyczne. Jak to jest, że media publiczne, tak wszyscy na mamy się zgadzać zarabiają. na to, że media publiczne wymagają rekompensaty, tak? Znaczy takich wpływów, dodatkowych wpływów z budżetu państwa, ponieważ nie są w stanie znaleźć tych środków gdzie indziej. Są takie inne sektory, takie obszary, w których taka rekompensata przydałaby się bardziej. Na przykład w Polsce kilkaset tysięcy osób pracuje w szarej strefie nie odprowadza składek zdrowotnych. Składki zdrowotne w skali roku to jest około 4 tysiące rocznie. No jeżeli już mamy mówić o rekompensatach, to czemu takich 2 miliardów nie przeznaczyć na rekompensatę z tytułu braku wpływu składek zdrowotnych i zasilić ochronę zdrowia? I to nie jest manipulacja, to nie jest stawianie jakiejś fałszywej alternatywy. Pieniądze to pieniądze. Można je wydawać albo czy na własną kampanię, czy Lewica uważa, że media publiczne powinny istnieć i powinny być silne? Powinny istnieć, powinny być silne oczywiście. No właśnie, natomiast nie mogą być, nie jest tak. Kiedy wczoraj słuchałam prezydenta Andrzeja Dudy, który mówił, że w obliczu zagrożenia epidemią, misją mediów publicznych jest informowanie o tym, jak się przed nią chronić. Profilaktyka zdrowotna, ja rozumiem, jasne, profilaktyka, tak, ale nie może być tak, że media publiczne mają większe środki, dodatkowe środki na realizowanie tej misji, niż misja lekarzy w trakcie, lekarze jednak skuteczniej są w stanie walczyć z epidemią niż redaktorzy. Radosław Fogiel. Dziękuję serdecznie, pani redaktor. To ja w Sejmie jest, wszyscy dziękują za... Ja muszę się przyznać, że kiedy pan minister Mucha podkreślał tę fałszywość opozycji, pieniądze na media publiczne, pieniądze na służbę zdrowia, mówił, że jest to kłamstwo. Robiłem takie prywatne zakłady, kto tutaj z siedzących przy stole pierwszy mimo tego wyskoczy z tym argumentem. Muszę powiedzieć, że obstawiałem posła Kierwińskiego, ale podejrzewam, że wszystko przed nami, po prostu jeszcze nie doczekał się głosu, ale pan marszałek Tyszka godnie go zastąpił tym tą manipulacją i dlatego warto jeszcze raz podkreślić. To nie są środki, które mogłyby być przeznaczone albo na to. To jest zupełnie inna konstrukcja budżetowa i warto przypomnieć to, co mówił pan minister Woś, ten postulat opozycji zwiększenia o 2 miliardy nakładów na leczenie onkologiczne. Zjednoczona Prawica w czasie swoich rządów zrealizowała już podwójnie. To znaczy, że zwiększyliśmy środki na leczenie onkologiczne o 4 miliardy złotych od 2015 roku. Tak, siłą mediów publicznych jest między innymi to, że pozwalają się wypowiedzieć każdej stronie sporu politycznego, nawet jeżeli ta strona w moim przekonaniu mówi nieprawdę albo manipuluje, co była łaskawa uczynić szanowna pani poseł, przekręcając moją wcześniejszą wypowiedź. Również pani poseł mija się z prawdą, mówiąc o tym, że pieniądze z rekompensaty zostały już rozdysponowane. Jak słusznie próbował podnosić pan minister Mucha, tę decyzję podejmuje Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. To ona decyduje, jak przeznaczone będą środki z rekompensaty. A jeśli... na które powoływał się prezydent. Bo jakie środki? Bo po prostu jest brak. Spodziewano się, że prezydent Andrzej Duda z Prawa i Sprawiedliwości podpisze, Ja sobie czekam, udowadniając tym milczeniem, że w mediach publicznych strona rządowa jest traktowana wręcz gorzej. Wszyscy mają tu więcej czasu niż ja. Myślę, że pan jako przedstawiciel strony rządowej może mnie tu obrażać? Nie ma tak. Pani redaktor, proszę nie brać tego do siebie. No to kto ma to wziąć do siebie? Dobrze, to proszę szanowni interlokutorzy, którzy nie potrafią się zmieścić w swoim czasie i muszą podkradać mój. Nikt się nie mieści, jest na razie nerwowo. Proszę bardzo, proszę do puenty. No to trudno o puentę. Tak naprawdę moją rolą jest tutaj sprostowanie kilku nieprawd i manipulacji, które padły w poprzedniej rundzie. Pani poseł, to ja może poinformuję, bo pani mówiła o rekompensatach dla innych działów budżetu. No na przykład jeśli chodzi o emerytury. ZUS jest regularnie zasilany z budżetu właśnie dlatego, że występują tam niedobory. To nie jest coś, co się nie dzieje. I ostatnia sprawa. Powiedziała pani, że media publiczne kosztują 2 razy więcej. Znaczy 2 razy więcej niż co? Bo punktu odniesienia tam zabrakło. To po pierwsze. A po drugie... osoba tak wrażliwa na koszty pracy i na warunki pracy powinna zdawać sobie sprawę, o ile wzrosła płaca minimalna i średnia płaca na przestrzeni kilku ostatnich lat, co niewątpliwie również przekłada się na koszty funkcjonowania mediów publicznych. To chyba nie jest zaskoczenie, że jeżeli pracujemy, płacimy pracownikom więcej, to trzeba wydawać więcej na media. Oddaję głos pani redaktor. Idąc tą logiką, panie rzeczniku, to płacimy także więcej na służbę zdrowia. Musimy wypłacić więcej w służbie zdrowia. I więc, dlatego 30 miliardów zdrowia, więcej przeznaczamy. Ja panu nie przeszkadzam. Teraz Marcin Kierwiński. Pierwsza taka generalna konstatacja po tej dyskusji, która już się tu odbyła, to jest porażające to samozadowolenie polityków PiS-u, jak to świetnie jest w polskiej służbie zdrowia, jak to świetnie jest z polską onkologią. 30 tysięcy, mówił o tym pan marszałek Tyszka, 30 tysięcy Polaków rocznie mogłoby zostać uratowanych, gdyby było właściwie diagnozowanych, na czas diagnozowanych i na czas byłyby dostępne najnowsze środki medyczne. Nie ma tego, bo rząd PiS-u i pan prezydent wolą przeznaczać 2 miliardy na haniebną propagandę w telewizji publicznej, a nie na pacjentów onkologicznych. I panowie, swoje. Haniebna to jest skandal. Zobaczcie państwo, jak nie zakrzyczycie mnie, ja poczekam. Naprawdę. Ale panie ministrze, pan już mówił pan bzdury, ja słuchałem, teraz proszę posłuchać. Ale mówi pan to jako przedstawiciel Platformy, której minister zdrowia Arłukowicz cieszył się z tego, że leki nie ma leków na zdrowie. Marcin Kierwiński mówi teraz o haniebnej propagandzie. Mówię o haniebnej propagandzie. Nie pan w mediach publicznym. Czy pan teraz uprawia haniebną... Mówię o telewizji publicznej i gros tych pieniędzy trafi na to, co codziennie możemy oglądać w czymś, co się nazywa wiadomości, a tylko przez przypadek wiadomości, bo jest to normalny, regularny dziennik telewizyjny. I jak ja słyszę dzisiaj panów z PiS-u, którzy mówią, nie, te pieniądze nie mogły być przeznaczone na co innego, tylko mogły być na telewizję publiczną, to mówię wam bardzo wprost. Kłamiecie, oszukujecie Polaków, macie nadzieję, że wasza cyniczna gra, bo potrzebujecie tych pieniędzy na kampanię wyborczą i tylko dlatego je przeznaczacie, te pieniądze powinny trafić do potrzebujących. Jeżeli nie macie w sobie tyle empatii i tyle przyzwoitości, żeby to dać ludziom potrzebującym, to żaden z was rząd, a pan prezydent po raz kolejny zachował się jak partyjny aparatczyk, a nie jak prezydent wszystkich Polaków, którzy bierze odpowiedzialność za to, co podpisuje. Ale jeszcze nie skończyłem. A teraz jeszcze jedna kwestia. To kwestia wyboru, co powinien zrobić pan prezydent dla każdego przyzwoitego człowieka, była oczywista. Rozumiem, że dla polityków PiS-u oczywista nie jest. Bardzo, bardzo żałuję. Ale z czym mieliśmy wczoraj do czynienia? No, cały dzień jakiegoś kupczenia, jakichś przepychanek wewnątrz obozu PiS-u. Czy podpisze? Jeżeli podpisze, to dlatego, że Kurski będzie zdymisjonowany. A jeżeli nie będzie zdymisjonowany, to może nie podpisze. Panowie, no przecież to jest kpina, to jest jak wojna gangów. To jest ciekawe, dokładnie to pan samo, wie co było, lepiej, co się dzieje w obozie PiS-u niż my sami. To samo. Może ma dokładnie. Tam swoje. To ja mam jeszcze jedno pytanie. To jest dokładnie to samo, jak w waszej wojnie pana Ziobry z panem Banasiem, pana Kaczyńskiego z panem Banasiem. Za nic macie zdrowie Polaków. Kupczycie zdrowiem Polaków. Pan prezydent wczoraj przez cały dzień kupczył zdrowiem Polaków. No I w rezultacie nie, no, Ale ostatnie zdanie, panie redaktor. Dlatego, że pan Czabański powiedział, że już Kurskiego właściwie odwołaliście, choć na sam koniec jeszcze może was oszuka, ale dlatego, że powiedział, że Kurski już jest przeszłością, to dlatego pan prezydent o 23 zdecydował się tą ustawę podpisać. Hańba i mam nadzieję, że Polacy bardzo szybko rozliczą pana prezydenta z tej decyzji, bo pan prezydent udowodnił, tą jedną decyzją udowodnił, jaka to była prezydentura. Prezydentura na kolanach przed Jarosławem Kaczyńskim. Haniebne jest co innego. Haniebne jest to, że pan próbuje zaprząc pacjentów onkologicznych do swojej kampanii wyborczej i to jest ja nie po prostu kandyduję w tych wyborach, obrzydliwe. Pan prezydent Duda proszę kandyduje. Państwa. Hańbą jest to, że nie przeznaczacie pieniądze na onkologię. To ja teraz chwileczkę, to ja teraz powiem. Taka bohaterka literacka jest Polianna, która z każdej rzeczy potrafiła coś dobrego wyciągnąć, więc niech pan spojrzy na to, że pan będzie mógł jeszcze do 10 maja cały czas opowiadać. Nie, o tej hańbie mówić. Także, pani redaktor, panie redaktor, możemy oczywiście z tego kpinkować, ale prawda jest taka, że mówimy o 2 miliardach publicznych pieniędzy. Wie pan co? Proszę powiedzieć pacjentom, którzy są poddawani chemioterapii, gdzie często brakuje środków na tą chemioterapię, że trzy razy, trzy razy więcej lekką ręką daliście wczoraj na telewizję publiczną. Proszę Państwa, bo za chwilę poproszę o jakąś relaksacyjną muzykę, ponieważ to jest nie do zniesienia, to co się tu dzieje. No, pan poseł Krajewski 50 razy hańba powiedział w swoim wystąpieniu. Nie zmieni, a ja bym chciała, żeby pan się tylko odniósł bardzo krótko, nie robimy drugiej rundy. Teraz chciałabym porozmawiać o koronawirusie, skoro te sprawy są tak ważne, to nie poświęcajmy całej audycji na telewizję, radio. Krótko. To jest pytanie o wiarygodność. Pan poseł Kierwiński, który teraz 50 razy powiedział hańba, firmuje dzisiaj sztab wyborczy Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Bartosz Orłukowicz, będąc ministrem zdrowia, mówił, zamknij 5 szpitali i przyjdź do mnie po 200 milionów. I tak chcieliście państwo z Platformy Obywatelskiej reformować służbę zdrowia. I to jest jakby hańba. Wy teraz zamykacie hańba, to oddział. I to jest tego rodzaju obłuda, która jest niewiarygodna. Natomiast to jest sytuacja taka, że jeżeli mówimy o wydatkach publicznych, to nakłady na służbę zdrowia rosną. Nakłady na onkologię rosną. Będzie fundusz zdrowia, w którym będzie i na walkę z koronawirusem, i na onkologię. Natomiast ja rozumiem, że państwo chcielibyście zlikwidować media publiczne. Że was nie interesuje to, że są materiały, które dotyczą problemów zwykłych ludzi, którzy nie chcą słuchać o hańbie pana Kierwińskiego, tylko chcą, żeby była realizowana... Panie redaktor, jedno bardzo ważne pytanie. Pan rzecznik powiedział tutaj... Ale chwileczkę, nie na raz. O co tu chodzi? Jakie pytanie. Bardzo ważne pytanie do pana rzecznika, dlatego że pan rzecznik raczył pochylić się nad kosztami pracy w telewizji publicznej. To jest bardzo ważna rzeczywiście kwestia. Ja jestem żywotnie zainteresowana w polskim radiu, w telewizji publicznej. Oczywiście pracownicy, w szczególności szeregowi pracownicy, powinni być tak jak wszędzie godnie wynagradzani. Natomiast to, co mnie ciekawi, to jaka kwota odprawy będzie dla pana prezesa Kurskiego, jaką część z tej rekompensaty w kwocie 2 miliardów skonsumuje pan prezes, ponieważ w ciągu swojego urzędowania zarobił już ponad 1 000 000 zł. Kiedy mówi pan o płacy minimalnej, o ciężkim losie pracowników telewizji publicznej, wie pan, jaka będzie odprawa? Byłoby fajnie dowiedzieć się, żebyśmy to zamknęli. Jak wynagradzają państwo pana prezesa? Jaka będzie odprawa, wie pan? Na pewno złotówka z rekompensaty nie jest związana z odprawą prezesa. Bądźmy poważni. Żadnego związku pomiędzy tym nie ma i to też jest kłamstwo. Tam bardzo nie ma żadnego związku manipulacja. Natomiast kiedy będzie podpis pana prezydenta pod specustawą? Czy ta ustawa już jest na biurku? Jest na biurku pana prezydenta i myślę, że można się spodziewać szybkiej decyzji pana prezydenta i cieszę się, że w tej sprawie była dość zgodna. Ja nie uprzedzam z reguły decyzji pana prezydenta, ale obserwowałbym pilnie aktywności pana prezydenta, bo wiem, że ta ustawa trafiła do nas. Cieszę się, że w tej sprawie była dobra współpraca, jeżeli chodzi o prace parlamentarne w Sejmie. Cieszę się z tego, że Senat też bardzo szybko przeprocedował ten projekt ustawy i myślę, że dzisiaj w tej sprawie nie powinno być polityki, tylko powinno być współdziałanie wszystkich. Koronawirus jest oczywiście wyzwaniem, ale służby nasze, sanitarne, służby mundurowe, służby medyczne są przygotowane. Ustawa wprowadza określone też rozwiązania szczególne dotyczące walki z koronawirusem, zagrożeniem, które jest z nim związane. I to są przepisy, które będą wchodzić w życie dzień po ogłoszeniu. Więc ja jestem przekonany, że w bardzo krótkim czasie cała rzecz będzie spuentowana właśnie wejściem tej ustawy w życie. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, będąc aktywnym na terenie kraju, monitoruje też sytuację, spotyka się z wojewodami, odwiedza szpitale wojewódzkie, szpitale powiatowe, także weryfikując na miejscu przygotowanie. No jest w stałym kontakcie i z ministrem zdrowia, z głównym inspektorem sanitarnym, z ministrem spraw wewnętrznych i administracji. Ja się cieszę z tego i dziękuję też opozycji. Mimo tego, że Koalicja Polska będzie teraz odpowiadać na pytanie, jak sobie radzimy, jak sobie radzą instytucje do tego powołane. A na to pytanie nie odpowiedziałem. Ja zadałam to pytanie Stanisławowi Tyszce. Że po wstępnym okresie pewnego opóźnienia, jeżeli chodzi na przykład o przeprowadzanie testów, no w tym momencie rzeczywiście cała ta machina państwowa została rzucona na front walki z koronawirusem. Więc ja bym chciał bardzo krótko zarysować kontekst, parę danych. Mówiłem już 1 000 000 osób chorych na choroby nowotworowe, 3 miliony cukrzyków, 80 tysięcy rocznie udarów, 70 tysięcy zawałów serca rocznie. Więc ja mam nadzieję, że jak minie zagrożenie związane z koronawirusem, to tak samo będziemy mieli codziennie narady rządu z opozycją, jak naprawić sytuację katastrofalną w polskiej systemie ochrony zdrowia. A czy w sprawie koronawirusa działania są adekwatne czy nadmiarowe? Trudno w tej chwili powiedzieć. Dane, które do mnie dotarły, były takie. Dotychczas w Niemczech przeprowadzono 200 tysięcy testów. W Polsce jeszcze przez wczoraj to było 600 testów. Tak? Także my nie zdajemy sobie sprawy w tym momencie z zakresu tego zjawiska. Natomiast to, co niepokoi i przed czym ale ja wierzę epidemiologom, którzy mówią, że testy, że przeprowadza się wtedy, kiedy jest taka konieczność. To nie są testy przesiewowe. Tutaj nagle tu z testami do nas nie przyjdzie, nie będzie przeprowadzał, bo to nie ma sensu. Ja powiem w ten sposób. Ja uważam, że tutaj należy współpracować ponad podziałami, ale też z głową i na pewno przestrzegać ludzi przed paniką, bo panika czasami jest dużo istotniejsza niż to zagrożenie, które wydaje się troszeczkę właśnie się zastanawiam, jak o tym opowiadać, żeby zachować granicę między ostrożnością, profilaktyką, a paniką. Ja chciałbym się odnieść jeszcze do tej ustawy, dlatego że ta ustawa była właśnie uchwalona w trybie panicznym. I niestety część opozycji temu uległa. Ja jestem chyba jedyną osobą w studio, która nie poparła tej ustawy. Się wstrzymałem od głosu. Dlaczego? Po pierwsze ze względu na... Chociaż pana klub poparł. Część klubu poparła, Kukiz 15 się wstrzymało ze względu na tryb procedowania i na treść ustawy. Znaczy, naprawdę wiemy o tym zagrożeniu od 2 miesięcy. Był czas wcześniej. Stać nas było na kilkanaście, kilkadziesiąt godzin więcej, żeby tę ustawę przepracować. Ta ustawa tak naprawdę jest wprowadzeniem stanu wyjątkowego w sposób niezgodny z konstytucją. Jest nowym rodzajem stanu wyjątkowego ograniczającym... Dzisiaj pan jak na manowce prawne co drugie zdanie wchodzi. Panie ministrze, dlatego że ja jestem takim prawnikiem, który pozostał niezależny, niekoniecznie musi mówić to, co każe partia czy szef. I ciągle sytuacja jest taka. Mamy do czynienia z potencjalnym ograniczeniem praw obywatelskich, to znaczy mamy bardzo daleko idącą władzę premiera wojewodów, którzy na przykład będą mogli wydawać polecenia przedsiębiorcom. W Niemczech obowiązuje od lat taki system, że jeżeli pracownik zostaje poddany kwarantannie przymusowej, to państwo dzieli się kosztami tego po połowie z przedsiębiorcą. U nas w tej ustawie jest przewidziane, że to przedsiębiorca będzie ponosił 100%. Czyli państwo będzie potencjalnie zmuszało ludzi do kwarantanny, a przedsiębiorca będzie musiał płacić. No, słyszałam, że pani minister Emilewicz ma do wtorku przygotować taki pakiet osłonowy dla przedsiębiorców. No, na razie ja zatrzymałem się na tym etapie, jak pani minister Emilewicz mówiła, że jest szansą dla przedsiębiorców koronawirus. Także pakiet proponuje Władysław Kosiniak-Kamysz osłonowy i bardzo dobrze. I go nie wprowadzi. Przy okazji powiedziałbym w ten sposób, że może dobrze się składa, że w tej sytuacji obecnej kandyduje na prezydenta lekarz i mam nadzieję, że Polacy dokonają właściwego wyboru. Pani poseł Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, koronawirus. Czy ta ustawa jest dobra, czy wymaga nowelizacji, ponieważ część opozycji już zapowiada nowelizację szybką. Przede wszystkim ja chciałam wyraźnie podkreślić, że ani zdrowie, ani choroba nie ma barw partyjnych i rzeczywiście tutaj współpraca ponad podziałami partyjnymi czy politycznymi jest konieczna i tego przykład mieliśmy przy okazji procedowania tej ustawy, pomimo, że rzeczywiście ona została zgłoszona na ostatnią chwilę w sposób dość absurdalny, dlatego że od wielu tygodni, miesięcy nawet wiemy o tym zagrożeniu. Dzień przed specjalnym, nadzwyczajnym posiedzeniem Sejmu, no to 2 miesiące to jest sporo czasu, zgłosili państwo projekt ustawy od 22, wielu miesięcy, tak jak pani 22 przewidywała, to się w Chinach wydarzy. Panie ministrze, szkoda. Zgłosiliście państwo projekt ustawy o godzinie 22 w przededniu posiedzenia Sejmu. To naprawdę było na ostatnią chwilę. Mimo tego skandalicznego trybu, Lewica jako konstruktywna opozycja wzięła się natychmiast do roboty. Zaproponowaliśmy ważne poprawki, między innymi taką poprawkę, która ograniczałaby te daleko idące faktycznie kompetencje do takich, nadawałaby czas obowiązywanie tej ustawy. To znaczy wprowadziliśmy poprawkę, została ona poparta zarówno przez pozostałe ugrupowanie opozycyjne, jak i przez partię rządzącą, że ta ustawa będzie obowiązywała przez 180 dni. Nie jest ona uniwersalna, nie rozciąga się na dalsze czasy, tylko ma być po prostu odpowiedzią na pewien, nie, na pewien to kryzys. Musimy skorygować, częściowo ale jest ja jeszcze uniwersalna, nie, ale to ale muszę ja jeszcze, poprawić. Ale ja jeszcze nic, ale te najważniejsze, nie, przepraszam, te najważniejsze artykuły, które nadają wojewodom na przykład specjalne uprawnienia, zatrudnienia. One zostały dzięki wysiłkowi Lewicy wprowadzone jako czasowe. Całe to posiedzenie, ono faktycznie było takim wyjątkowym przykładem współpracy ponadpartyjnej. To natomiast, co budzi poważne zastrzeżenia, to postawa pana prezydenta, który jako głowa państwa powinien być takim koordynatorem, osobą, która spina dialog. A kto to posiedzenie Sejmu zaproponował? Podczas tego posiedzenia Sejmu, które Lewica, zaproponował oczywiście pan prezydent. Pan prezydent siedział i nie odezwał Proszę się. Proszę nie aktywizować pana ministra, nie odezwał się ani słowem. Nie usłyszeliśmy, był tak zajęty zastanawianiem się, natomiast to nie była formuła. Ale panie ministrze, ja jeszcze nie skończyłam. Chciałbym też zacząć. Był tak zajęty zastanawianiem się, komu przekazać 2 miliardy złotych, że po prostu nie wszedł w rolę prezydenta. To, co jest dla mnie też niezrozumiałe, to dlaczego wciąż nie mamy odpowiedzi. Dlaczego nie mamy odpowiedzi? Ależ oczywiście, Robert Biedroń, który ma z jednej strony doświadczenie samorządowe, jak i europejskiej współpracy. Ale pani pełni rolę Andrzeja Halickiego, który jest znanym dopowiadaczem przy tym stole. Aktywną głową państwa w sytuacji takiego kryzysu, a nie milczał, jak to pan prezydent Andrzej Duda. Panie ministrze, co się z panem stało? Pan minister tak reaguje na słowa prawdy, nawet bolesnej. Nadal prezydent Andrzej Duda nie odpowiedział na apel Roberta Biedronia o zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, która byłaby najbardziej adekwatnym forum do rozmowy o kryzysie. Od prezydenta państwa ja oczekuję odpowiedzialności, ale także inicjatywy i aktywności. Tymczasem Andrzej Duda zbyt jest zajęty wykonywaniem decyzji kadrowych, zmienianiem prezesa TVP, nie jest w stanie odnaleźć się w sytuacji bardzo tego ogromnego. Minister Michał Woś, czy spotkanie u premiera w sprawie koronawirusa to było przede wszystkim spotkanie informacyjne, czy intencją jest taką, żeby kontynuować takie prace ponad podziałami, chociaż jak widać tutaj takie są, no są tu jakieś szpileczki w tej pracy ponad podziałami. Czy będzie kontynuowana ta zasada, że w sprawie koronawirusa i tego typu zagrożeń będzie współpraca? Wszyscy chwalimy to, że ta ustawa była podjęta z taką jednomyślnością. Rzadko kiedy się to w Sejmie zdarza przy tak ważnych sprawach i nawet tutaj przy tym stole o tym każda kolejna siła polityczna mówi, przy czym niektórzy nie wytrzymują. To znaczy z jednej strony mówią, że nie upolityczniajmy zdrowia, że zdrowie publiczne, zdrowie Polaków, ta sytuacja potencjalnie epidemiologiczna jest taka, że powinniśmy wszyscy zakasać rękawy i ponad sporem politycznym brać odpowiedzialność za państwo. A z drugiej strony oczywiście trwa kampania wyborcza i trzeba dorzucić, że tutaj Robert Biedroń na białym koniu by przyjechał pewnie i wszystkich Polaków z koronawirusa uzdrowił. Nie, to też jest, konia, to też jest, ale to jest jakby, no ja rozumiem cel, nie wiem, czy pani jest rzecznikiem, czy pani poseł generalnie, rozumiem cel, że jest kampania, że trzeba podkreślać, że każdy kandydat to powinien, on jest. Że prezydent prawda, powinien prawda zabrać jest głos, taka, prawda, to jest ale, tak wygórowane oczekiwanie. Ale mówimy o tym, że dobrze się stało, że mamy ustawę, że państwo jest przygotowane. Nawet pan marszałek Tyszka powiedział, że państwo w tym zakresie działa i tak jak powinno działa, co akurat u Kukiz 15 rzadko się zdarza, kiedy zazwyczaj są na nie i tylko na nie. A teraz pani... To pan przekazuje. A teraz przygotowaliśmy ustawę, teraz macie się zabrać do roboty. Ale przed chwilą pani krzyczała na pana ministra Muchę. Nie zachowała się pani grzecznie krzycząc. A teraz pani mi przerywa. Bardzo proszę dokończyć. Ja w czasie tej audycji ani razu pani nie przerwałem. Z chęcią zacznę, chociaż się bardzo powstrzymuję. Bardzo powstrzymuję. I teraz oczywiście pan Andrzej Duda, pan prezydent zaproponował pani marszałek, żeby zwrócić się do pani marszałek, żeby zwołać ten Sejm. I nagle się okazuje, że Sejm to za mało, że powinien był zabrać głos, że powinien był, nie wiadomo co jeszcze zrobić. Zejdźmy na ziemię, to znaczy zejdźmy na rząd, ziemię i powiedzmy, co będzie dalej. Co będzie dalej? Będą kolejne spotkania. Rzeczywiście ta pomoc dla przedsiębiorców jest taka decyzja polityczna, żeby ona była. To, co jest najważniejsze, to, że gdy tylko pojawiły się informacje o pierwszych przypadkach w Chinach i o sytuacji w Chinach, od razu rząd zaczął działać. To nie jest tak, jak opozycja próbuje mówić, że nagle w lutym coś się wydarzyło, czy w połowie lutego. Tak, w styczniu już były pierwsze spotkania specjalnych zespołów w Ministerstwie Zdrowia. Zostały podjęte działania, zostały podjęte rozmowy. Nie słuchała pani pana ministra Szumowskiego, który dzień po dniu przedstawił w Sejmie kalendarium. Gdyby pani słuchała pana ministra, być może by się pani tutaj nie kompromitowała takimi dopowiastkami, bo pan minister Szumowski dzień po dniu, można sobie odsłuchać, zobaczyć protokół sejmowy, od właściwie stycznia dzień po dniu przedstawia, co zrobiło Ministerstwo Zdrowia, co zrobił minister Szumowski, co zrobił rząd, co zrobił pan premier. Wspomniał świetnie, także o panu prezydencie. Publiczną poinformował o tym dopiero po 2 miesiącach. Tak, a jednocześnie wrzucaliście jako opozycja, nie wiem czy pani tweety o tym, że rząd ukrywa koronawirusa, żeby przykryć jedną czy drugą konwencję. Ja jednoznacznie potępiłam jakiekolwiek takie wypowiedzi, panie ministrze. To mówię jako opozycja. To pokazuje, w jaki sposób opozycja niestety do tego podchodzi. Dobrze, że zagłosowali za, ale jednocześnie tak samo znowu jak z onkologią. Ponawiam pytanie, czy jest polityczna decyzja o pomocy dla przedsiębiorców, bo jeżeli pani minister Emilewicz została zobowiązana do przygotowania takich rozwiązań, to myślę, że to nie jest sztuka dla sztuki. Na pewno jest bardzo ważne to, żeby sprawdzić, i to premier wyraźnie kilkukrotnie mówił, wszelkie skutki tego, z czym mamy do czynienia, także skutki gospodarcze, skutki dla przedsiębiorców i w zależności od oceny, od analizy tej sytuacji, oczywiście będą zaproponowane odpowiednie rozwiązania. I tutaj trzeba naprawdę nie doprowadzać do paniki. Sytuacja jest pod kontrolą, monitorujemy są ją do tego stopnia, że nawet są, nie wiem, ćwiczone rozkładanie namiotów polowych, tak, czy w jaki sposób jesteśmy w stanie, czy to sprawnie zrobić, czy nie, żeby zwiększyć ilość łóżek. Oczywiście pan Kierwiński się śmieje z tego, bo w czasach Platformy Obywatelskiej państwo było teoretyczne, tak samo jak z onkologią, kiedy minister zdrowia Arłukowicz ówczesny cieszył się, że oszczędzał na lekach, o czym donosiła prasa. I teraz oni mają czelność krzyczeć... Później Radosław powie, a Marcin Kierwiński odpowie, po co pani marszałek Kidawa-Błońska powołała zespół do spraw koronawirusa. Chodzi o to, żeby sprawdzać, jak to robi rząd, żeby patrzeć mu na ręce, czy co? Poparliśmy tą ustawę, ponieważ takie było... I oczekiwanie Polaków, i przede wszystkim to było niezbędne, zwłaszcza w kontekście zaniedbań i zapóźnień, które niestety stały się udziałem rządu w tej sprawie przez ostatnie tygodnie. Bo panowie możecie zaprzeczać rzeczywistości, no ale prawda jest taka, że to, że dopiero dzisiaj, kilka dni temu uruchomiliście... Pan poseł nie ma kontaktu z rzeczywistością. Dopiero to zobaczy, że dopiero kilka dni temu uruchomiliście kwestię produkcji środków do dezynfekcji, dopiero kilka dni temu uruchomiliście produkcję masek i tak dalej. To wszystko przecież było wiadomo, że trzeba będzie robić. Nie robiliście tego, nie przyjmowaliście ustawy, która zgłaszała opozycja, zgłaszała Platforma Obywatelska już 14 lutego. A poparliśmy, wasza bo taka... dwa artykuły. Ale wie pan co, panie ministrze, ja naprawdę... A pan wie, na czym polegała wasza ustawa? Proszę nie przeszkadzać. Będziemy patrzeć na ręce PiS-owi, ponieważ nie mamy zaufania do PiS-u, ponieważ na początku zaspali, teraz dostali bardzo duży zakres kompetencji, który pozwala im walczyć z koronawirusem, ale nie wiemy, do czego to będzie wykorzystywane i w jaki sposób będzie wykorzystywane. Rozmawialiśmy bardzo wiele o pieniądzach dla telewizji publicznej. No i proszę porównać, 2 miliardy dla telewizji publicznej, a w tej świetnym, przygotowanym państwie polskim przez rząd PiS-u na walkę z koronawirusem przeznaczonych jest 100 milionów złotych. Szpitale już teraz alarmują, że nie mają pieniędzy, że ponoszą dodatkowe koszty. Wszystko, co się będzie odbywać się tak naprawdę na koszt pacjentów, którzy powinni się w tych szpitalach leczyć na zupełnie inne choroby. A ale jeszcze jedno, chwileczkę, panie pośle. Czy wyjaśnienia w sprawie zakupu testów są wystarczające, ponieważ państwo podnieśli sprawę, że na koronawirusie bogacą się ludzie prezydenta i Prawa i Sprawiedliwości. Zaraz odpowiem, bo chciałem o tym powiedzieć. Wie pan, panie ministrze, ja w odróżnieniu od pana byłem na tym spotkaniu z panem premierem i słuchałem pana ministra Szumowskiego, który jest osobą znacznie poważniejszą niż pan. Tak pan świetnie jest zadowolony, wpada pan kolejny raz w samozachwyt, jak to świetnie sobie radzi się. Ale pan znowu manipuluje. Ale proszę, chętnie odpowiem, jeżeli pani redaktor pozwoli. Pan minister Szumowski na tym spotkaniu powiedział, to czy państwo sobie poradziło, to zobaczymy dopiero przy kolejnych przypadkach. Więc trochę mniej tej buty i arogancki. Właśnie o tym mówimy. Będziemy patrzeć władzę... Ten zespół także będzie patrzył władzę na ręce, bo jest dla nas bardzo zastanawiające, że w dziwnych okolicznościach doradca pana prezydenta, wcześniej radny PiS-u, jego spółka zarejestrowana na Cyprze, dostaje nagle taki złoty strzał, zlecenie, które ratuje ją od bankructwa i wszyscy z rządu uważają, że to jest fantastyczne. Mimo, że nie ma ani słowa tak naprawdę, co do tego, czy te testy, które ta spółka ściąga, bo jest pośrednikiem, są skuteczne, czy rzeczywiście dają miarodajną odpowiedź. I będziemy patrzeć na to, czy przypadkiem ale nie na tym WHO, są na liście WHO. Zdaje się, że na pierwszym miejscu. Nie są na pierwszym miejscu, to po pierwsze... nie są na pierwszym miejscu. Ale, ale są inne testy też są i pytanie, czy te testy musi sprowadzać spółka związana z PiS-em. I będziemy patrzeć na ręce władzy i czy daje pieniądze szpitalom, żeby mogły walczyć z koronawirusem, czy może będzie blokowała te pieniądze dla szpitali i będziemy patrzeć na to, czy przypadkiem jacyś kolejni koledzy z PiS-u nie chcą na sprawie bezpieczeństwa Polaków robić interesu. Radosław Fogiel, to ja od razu pana zapytam, pan odpowie a propos tego, co to już było mówione, natomiast moje pytanie i z prośbą do wszystkich o bardzo krótką odpowiedź. Co będzie, jeśli liczba zachorowań, tutaj odpokujemy, wzrośnie czy, i trzeba będzie zawiesić zgromadzenia, czy wtedy lepiej jest przesunąć wybory, czy prowadzić kampanię, nie wiem, w internecie, w mediach? A jeśli pani redaktor pozwoli, to odpowiedź na to pytanie zostawię sobie na sam koniec, bo tylko faktycznie proszę, trudno. Będę starał się streszczać, oczywiście, ale trudno przejść bez reakcji obok tego, co tutaj w międzyczasie zostało powiedziane, bo włos się na głowie jeży. Cieszy mnie to optymistyczne stwierdzenie początkowe, że powinniśmy się takimi sprawami zajmować ponad podziałami politycznymi, no ale to niestety słowa, bo pani poseł Dziemianowicz-Bąk zaczęła od podobnego stwierdzenia, po czym ruszyła do frontalnego ataku na pana prezydenta, pomijając jego zaangażowanie i chwaląc swojego kandydata. Pani poseł, zarzuca pani niesłusznie bezczynność prezydentowi Dudzie i wychwala Roberta Biedronia, to przepraszam. Ja widziałem w czasie tego posiedzenia Sejmu Roberta Biedronia na galerii dla gości. Europosła Roberta Biedronia na galerii dla gości również nie zabierał słowa. Może jakby dotrzymał obiecane tego, co obiecał Polakom, że złoży mandat europosła i wystartuje do Sejmu, to siedziałby w Sejmie i mógłby w czasie tej debaty słowa zabierać. Więc naprawdę argument tego typu jest bałamutny. Kolejna. Ja rozumiem pani redaktor, ale muszę jeszcze skomentować to, no co to, powiedział, to, co powiedział poseł Kierwiński. To już nikt się nie zmieści. Propozycja ustawy Platformy była błędna, tam nawet źle zdefiniowano nazwę choroby. Jeśli chodzi o pieniądze na leczenie, leczenie, pan poseł nie zrozumiał. Mówi pan poseł o 100 milionach. 100 milionów to są dodatkowe pieniądze przeznaczone na szybką ścieżkę dla szpitali. Oprócz tego jest miliard... Szpitale mówią, że nie mają pieniędzy. Oprócz tego jest miliard z rezerwy budżetowej premiera. Jeśli chodzi o pańskie oskarżenia, osoba, o której pan mówi, ani nie jest doradcą prezydenta, ani nie jest to jego spółka. Znowu pan kłamie. W razie przy prezydencie. I odpowiadają i odpowiadając już... Jest w razie przy prezydencie, i odpowiadając na pytanie... I odpowiadając na pytanie o kampanię, najważniejsze są procedury bezpieczeństwa. No jeżeli będzie taka rekomendacja ze strony epidemiologów, ze strony sanepidu, to my jako politycy będziemy się musieli z tym zmierzyć i podjąć takie decyzje, które z jednej strony nie zaszkodzą procesom demokratycznym i wyborom, a z drugiej strony jednak... Czyli lepiej przesunąć, czy lepiej ograniczyć kampanię? Pani redaktor, naprawdę będziemy się tutaj kierować zaleceniami specjalistów, nie naszym widzimisię. Minister Paweł Mucha, bardzo krótko, mamy naprawdę minutę do końca. Na dzisiaj nie ma takich podstaw, żeby mówić o ograniczeniu kampanii. Natomiast oczywiście, że to zależy od sytuacji epidemiologicznej, sanitarnej. Tutaj oddajmy głos fachowcom. Tak, ja mam nadzieję, że nie będzie takiego rozprzestrzeniania się koronawirusa. Ja pytam o alternatywę. Ograniczona kampania czy przesunięte wybory? Nie ma też podstaw żadnych w moim przekonaniu, żeby przesuwać wybory i nie ma ani podstaw faktycznych, ani prawnych. Stanisław Tyszka. Pan prezydent niestety się troszkę pospieszył, bo to pan prezydent powiedział, że może być ograniczenie zgromadzeń, tak? No i to są właśnie... Gdyby była taka sytuacja, najpierwsza pomyśleć, hipotetycznie, później hipotetycznie. Mówić. Pytam o alternatywę. Ważyć słowa, tak? Zobaczmy, jak się będzie rozwijała sytuacja. Na razie nie ma żadnych podstaw i właśnie boję się tego typu wypowiedzi przedstawicieli obecnej władzy, którzy mogą ograniczać prawa obywatelskie tylko i wyłącznie w swoim interesie partii. I już jesteśmy właśnie prawie po czasie Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Że jedno zdanie odniesienia się... No do nie, tego, to, już, pan, to będzie jedyne ale, zdanie. Bo ja mam takie wrażenie, że państwu się wszystko pomyliło. Myśmy poparli ustawę, zagłosowaliśmy, poprawiliśmy państwa ustawę, wybory, ponieważ miała poważne braki, a teraz to wy, strona rządowa, musicie się wziąć do roboty, a my, naszym obowiązkiem demokratycznym jako opozycji, jako lewicy, jest sprawdzać, czy robicie to dobrze, czy źle. Wybory. I oczekujcie od nas laurek. Dobrze, nie mamy czasu. Nie ma podstaw prawnych do przesunięcia terminu wyborów. Do tego by trzeba było ponad sporem politycznym pewnie szerzej rozmawiać. Marcin Kierwiński. Zgadzam się, że nie ma takich podstaw, natomiast to, że PiS może wykorzystywać to w kampanii politycznej, wyborczej, nie ma wątpliwości. Dziękuję państwu bardzo. Agnieszka Dziemian, Bąk, Lewica, Rafał Woś, Ministerstwo Środowiska. No właśnie, widzi pan. No. Grądzimy na dziś. Za to Radosławem Foglem, Prawo i Sprawiedliwość, a tu oczywiście Solidarna Polska, minister środowiska, Marcin Kierwiński, Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska, Paweł Mucha, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta. Dziękuję bardzo, miłej soboty. Stanisław Tyszka, Kukiz 15, Koalicja Polska. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet. No co ty, Marian, prezent? Przecież Dzień Kobiet to dopiero w niedzielę. No ale kupiłem już dzisiaj i nie mogłem się doczekać. Dzień Kobiet w Media Expert. Nie przegap okazji na super prezenty. Smartfony, laptopy, smartwatche, słuchawki, ekspresy, akcesoria fitness oraz wiele innych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Idealny SUV? Przestronny, dynamiczny, komfortowy i z rabatem. Po prostu Honda CR-V. Teraz Honda CR-V z wyprzedaży rocznika 2019 taniej nawet o 12 tysięcy złotych. Spiesz się. Szczegóły w salonach oraz na honda.pl. Uwaga, przedsiębiorcy i właściciele średnich firm. Od tego roku w waszych firmach obowiązują pracownicze plany kapitałowe. Powtarzam, od tego roku obowiązują pracownicze plany kapitałowe. To najlepsza chwila, aby je wdrożyć. Przyłącz się do PKO TFI. Oferujemy wsparcie we wdrożeniu i obsłudze PPK. Zaufało nam już ponad 2000 przedsiębiorców. Więcej informacji znajdziesz na stronie pkotfi.pl. PKO TFI z grupy PKO Banku Polskiego. Twój partner w pracowniczych planach kapitałowych. Znowu nie możesz się oderwać od czytania książki? Uwielbiasz oglądać seriale. Pracujesz przy komputerze i nie wyobrażasz sobie życia bez surfowania po internecie? I ty się dziwisz, że twoje oczy są zmęczone? Sięgnij po Visik Max. Visik Max to suplement diety, który zawiera 32 mg luteiny oraz inne starannie dobrane składniki, w tym cynk, pomagające w utrzymaniu prawidłowego widzenia i pozytywnie wpływające na zmęczone oczy. Zadbaj o wzrok z Visik Max i nie